أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم تأخري سورتنا دا قرآن كريم زمن دا عمر افم مولانا ياسر حفظه الله دا درس فاتيو نو دا خطاستا پا نظر بانی یو ختم رازی خوچون که دیرو مسلمانانو خویندو پا کورونو که ختمون کلی دی او دا دغا سعادت سپارختن اغی مولانا یاسر حفظه اللہ تا کلی او اغی ما تا وکلا اللہ رب العزت دی در طولو نا قبول کی. بیا ډیر ناشنا خبره هغه دا د چې ډیرو علما کرامو هغه هم خپل درسونه هم په دغه ځای باندې سټاپ کړي دي او خپل یو عقیدت یې زمونږ سره ښکاره کړی زمونږ د نشریاتو سره او هغه هم مولانا یاسر حفظه الله ته د قرآن کریم د اختتام دغه سعادت وربخله. نو محترمو اوریدونکو نارینه او زنانه یاد کې وساتئ چې دا یو ختم دا ځان له عظیم حیثیت لري ذکر دی اوریدونکې نارینه زنانه هغه کدی سیویم چې د امریکې او د لندن پورې دی او د پاکستان افغانستان او دغه رنګې د نړۍ په نورو ډیرو ځایونو ملکونو کې د نیټ په ذریعه باندې د دې اوریدونکي موجود دي. نو دا یو عمومي او یو اجتماعي او د ټولو مسلمانانو مشترکه ختم دی، خو ورسره دغه سعادت هم حاصل دی چې په سوونو خلکو هغې خپل ختمونه په دغه ځای سټاپ کړي دي او هغه دې ته منتظر دی چې موږ د عمر اف ام سره خپل ختمونه اعلان کو. نو محترمو د هغې کلو نومونه یادول، بیا د هغه مسجدونو نومونه یادول، یا د هغه علماو استادانو نارینه او زنانه نومونه یادول چې هغه موږ بیان کو چېره د دې د خلکو ختمونه دي او موږ ته سپارښتنه کړې، موږ ته دغه سعادت را کړې. نو یقیني دغه ناممکن دی، په دغه باندې ډیر وخت لګي، خو البته ټول اوریدونکي لري په دې مطمئن وسی او چا چې موږ ته دغه د ختم سعادت را کړې دي نو موږ په نیت سره دا غي ختم هم د خپل ختم حصہ ګرځو نو ټول دغه ته متوجي وسی او ان شاء الله د غلګې لمحې دي او ډیر سخت او تکلیف هغه هم تیر کړې دي نو چې په دې کې مونږ ان شاء الله په توجه سره د الله تعالی کتاب واورو نو الله رب العزت به مونږ له د کامل کتاب هغه سعادت او د قبولیت ان شاء الله را نصیب کړي ستاسو په دعاګانو باندې. نور تلاوت شوی دی او زه دغه ترجمه کوم. الله رب العزت نه غواړو مولانا یاسر صاحب چې کوم د عقیدی او کوم د وحدت درس ورکړی دی کوم د اسلامی نظام درس ورکړی دی نو پاغه پوره ورځ ولګی دی څلوېختونه بره ورځ په ولګی دی. الله تعالی دی په خپل دربار مقبول او منظور وګرځي او الله رب العزت دی زما او ستاسو د ټولو اوریدونکو د هدایت د فلاح او د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله تعالی دیم د دغه درس په ذریعہ باندې دا عقیده او دا اعمال او دا هر قسم بدنه او بګارنه په امن کې وساتي. نو ان شاء الله تاسو مسائل اوریدل دي الله رب العزت دې په موږ له د عمل توفیق راکړي. زه کوشش کوم چې مختصر انداز سره دغه درې صورتونه اغه د وعظ او نصيحت په انداز کې بیان کوم ځکه زمنګ د علم اغه فایده نشته چې تفسیر وکو. الله رب العزت دې موږ معاف کړي. نو راځو دغه ترجمه طرف ته. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. دی سورت نومه سورت الاخلاص ده او سورت په نزول کې یو سل دویشتم نمبر سورت ده دا سورت او پس د سورت ناس نه نازل شوه. د سورت ربط او تعلق او تړون د ما قبل سره مخکی سورت لہب و سورت مسد آغا کی دا ابو لہب و دا ام جمیل دا حلاکت ذریعہ و سبب و ام دغا مسئلہ و کما چی بدی سورت کی اللہ ذکر کئیو چی مسئلہ دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ تعالی دا توحید دا ابو لہب و دا غی خدا ام جمیل دغا د مسلې د نجات نه منکر وو او یو نمونه د عبرت الله رب العزت ټول نړۍ ته د قیامت پورې دغه ذکر کړه چې چا د عقیدې د توحید نه انکار کړي او چا د الله رب العزت د دین دشمنی په سر اخستی اغه ته الله عبرتناک سزا ورکړي. ابو لهب په دسي مردار مرض مړشل کده نن سبا چې کوم مرض مشهور دی د کرونا مرض چا ګوته ولاس نور اورل او چوډیانې په سرا وستل صرف د کلینې ډډې تک دی او باری یخ ته گزار ک د الله په پیغمبري گزارې کړي وی علیه السلام. الله ته انتقام د سی واخص چې خپل بچی به په لار ته ریدل پالو بلهب په لاش باندې به ګټي ور گزارلی او چې څوک به په لار ته ریدل لا ګټي به ور گزارلی. ام جمیل اغا دسی د شرم په مرگ باندې مړه شو چې غرل لرګي لرګو پسې تلی وا څنګه چې مولانا سه مخ کې بیان وک او اغا پړې مړی تل ویدل او اغا په دغه ځای باندې مردار شو. اوس چې چا د الله د دین دشمنی کړی دا د مشرب تماشا وکي په سحال باندې پروت دی اغا د ابو لهب په مرض الله تعالی اخته کړی دی. الله دې دا نور مشرانم اخته کی که هدایت په مقدر کې نه خصوصا پوجي مشران. او د غرنګي نواز شریف ته وګورئ تماشې وکي د مل بادشاه خو په ملکی انسو خبره تغوګ دی او نو له په ملکی سوګ دی او شپې د غور کې اجازه ورکي چې ګنې د مل بادشاه دې په ملکی شپو کې نو دغه شرم باندې الله رب العزت اخته کړ. فاتبروا يا اولي الابصار منگ مسلمانانو او خلکولا د دغنا عبرت حاصل اول پکار دی او که زمنگ مشران اغا پا دیلارا کی پا شهادت رسیده لی سمرا نسل چه ده قیمت پوری مسلمانان را روان دی انشاءاللہ دا غی پزرونو بانی با دا غی کارنامی دا غی عزت او دا غی عظمت لکلی وی دا ابتخار دی در لاپ دین کی محترمو سوک موردون کی دغنی عبرت واخلی اولا دا اللہ دا دین سرا خپل عقیدت کارا کی او دا اللہ دین تسلیم کی دا اللہ پا دین خپل مال او خپل وجود وقف کی شا اللہ بے بتماشا کوئی او دا دنیا و دا آخرت خیر باللہ اللہ تعالی در کی سورت کی مسئلہ قل هو اللہ احد سورت تقریبا د شلو پوری نمونه علما ذکر کړی دي خدغه مشهور نومي سورۃ الاخلاص ده او مسله د اخلاص پکې ده اخلاص په عمل چې بس تا ته خالص الله تعالی مخې تخکاری او نور پاتکونه او نور لحاظونه اعداد په وړاندې باندې نه یو نو دغه ته اخلاص وای او اخلاص په عمل کې دو خبری انتہائی لازمی دی یو د شریعت د الله د پیغمبر د کړنی سره موافقت چې نبی علیہ السلام په کومه طریقه باندې دا عملونه اختیار کړی دي او دویم اخلاص او صفا نیت دا پکې لازمی دی او چې دا پکې دی هغه عملونه الله تعالی نه قبلیا نو اخلاص په عمل کې دا انتہائی لازمی دی اللہ تعالیٰ فرمائی وما امرو الا لیعبدو اللہ مخلصین له الدین وما امرو الا لیعبدو اللہ مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤتو الزکاة و ذالک دین القیم محترم منگ با دیر سجدی کری او دیر باوکو اللہ دی توفیق را کی دی مقبول سجدو دغرنگی تلاوتونا درسونا جہادونا حجرتونا الله نه په مرد اخر سلګي پور استقامت غواړو خو په دې کې چې موږ د الله نه تمنا کوو د الله نه ارزو کوو او کومه بدله د الله تعالی نه غواړو نو د هغه سجدو د هغه صدقو زکاتونو چاندو او د هغه تلاوتونو جهادونو بدله وته غواړو چې هغه موږ خالص د الله د پاره کړي او د مخلوق هم پکې سفر وانه کړي نہ لوی ما خلق ته دغی قسم عبادت امر کړی دی چې خالص زما د پر عبادت او بندگی وکي او نور قسم سلوم ته امر نه دی کړی چې عبادت کوي ریاکاری پکې کوي سمات پکې کوي ځان خودنه پکې کوي نور د دنیا اغراض مد نظر نو اخلاص الله رب العزت زمنګ استادو نه غواړي قل هو الله احد سبب د نزول او شان نزول پس منظر د نزول د دې عظیم صورت هغه دا چې مشرکان اصلا امیان وو خدای لا دا استاد یو ډریوري او رهبری دا و يهود او عیسایانو کوله هغه پادریانو هغه خلکو به کوله چې هغه د الله د دین نه اوخت مولیان وو او د الله د دین په زد ولاړ مولیانو وسمشت الله دې ته هدایت وکي او که هدایت په مقدر کې نه الله تعالی دې پټکی د پیدایانو اغا د اورونو په لمبو کې وسوځولې کې ولله دې د مخ د زمکه نه پناه کې زکه ډیر خندونه زمنګ او د الله د دین په وړاندې جوړ کړی دي او خلک په پیتنو کې اخته کړي دي نو مشرکانو د یهودیانو په لم سره پیغمبر علیه السلام نه تفوس وکړه چې انسب لنا ربک یا محمد اے محمد یا سیف لنا ربک اے محمد مونږ ته خپل رب صفت بیان کا چې دا د سرو دی که د سپینو دی مونږ ته نسب بیان کا دا د چا بچی دی د کم قام دی د کمې قبیلې دی څه رقم شخصیت دی العیاذ بالله دا تپوسونه وکړل نو دا آیاتونه دا سورت الله رب العزت نازل ک دا غی په جواب کې قل هو الله احد او یا هغه ذات چې تاسو داغه د نسب او داغه د صفت پوښتنه کړي وا الله احد هغه الله دې یک یو تنه تنها الله الصمد هغه بنیاز دې لم یلد ولم یولد نه د چا پلار دې نه د چا بچی دې دغه دغه صفت دې ولم یکل له کوفوا احد او نه دغه سوک مثل شته دې د صورت فضائل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دی او یو فضیلت دادې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن دا د قران کریم د دریم حصے سره سمون خوري یعنی سورۃ الاخلاص چې څوک یو ځل ولولي د لسو سپارو د ویلو د تلاوت اجر په الله ورکوي او کدری کرته ولولي د ټول قران کریم د ختم عمره اجر او ثواب په الله تعالی ورکوي د غیو فضیلت ده د غرنګي په مسجد قبا کې یو امام هغه با چې کوم سورتم لوستلو په هر رکات کې ورپسې وي سورۃ الاخلاص قل هو الله احد لست مقتدیان پیغمبر علیه السلام طرف وټوک چې د الله پیغمبر زمنګ دا امام د غرنګي کوي په هر رکات کې د هر سورت نه رستو سورۃ الاخلاص للی نبی علیه الصلاۃ والسلام اگر وغوخته او ته پوسه دی وک ک امیر مامور را غواړي به چې طبیعت درون نکی ځکه موږ د الله د نظام د پاره هجرت کړي او د الله د نظام د پاره د تکالیف برداشت کو پاره کې دغه موضوع ده نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه چې سبب ولې داسې کې اگر ته د الله پیغمبر دی کې مسله د توحید ده او زما د دې سره محبت دی ځکه په هر دغه کې رکات کې لولم نبی علیہ السلام ورته وی چې الله تعالی تعالی د خپل محبت زیره درکې نو سورۃ اخلاص سره مینا دا د رب العالمین سره مینا ده او الله تعالی په دی باندې انسان لا هغه محبت ورکې دغه رنګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای کو سورۃ الاخلاص چاته بزن کدن کې نصیب شو د قبر ازمایش او غبراحت نه به الله محفوظ وساتي د غرنګ نبی علیہ السلام فرمای کې سو کور ته راځي او سورۃ الاخلاص لولي الله تعالی به د فقر او د قرضونو په امان کې وساتي د غرنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من قرأ سورۃ الاخلاص 10 مرات بني له قصر فی الجنه کچا سورۃ اخلاص لس کرته ولوسته الله تعالی بوله په جنت کې یو مخصوصه بنگله ورکی انعامی تور او کچا 20 مرات ولوسته شل کرته بني له قصران فی الجنه الله تعالی بوله لس بنگلی دو بنگلی په جنت کې ورکی عمر رضی اللہ عنہ چې دا حدیث مبارک واورید او د الله د پیغمبر دغه پیغام هغه ویل ان شاء الله ویل موږ به ځان له بنگلې ډېری زیاتې کو نو سورۃ الاخلاص په دې کې د الله وحدانیت دی د الله تعالی یووالی دی او دغه فضیلت دی په وجه د دې چې په دې کې د الله توحید او د الله تعالی وحدانیت بیان شوی دی آیت الکرسی کې چې د الله تعالی وحدانیت دی او د الله تعالی نوم پکې بار بار راغلی تقریبا ولس کا اتلس کرته په اعتبار د اسم ظاهر او د اسم ضمیر سره نو اغه تا د ټولو آیاتونو د قران سردار ویل کیږي آیت الکرسی ته او سورۃ اخلاص کې چې د الله وحدانیت دی د الله تعالی یووالی دی نو دیتا الله رب العزت دغه مقام ورکړي چې دا د سلسل قران د قران د دریم حصے سره برابرې او سمون خوري منګ او تاسو مسلمانان یو کوڅوګ منګ او تاسو ته د الله د احکاماتو د الله د صحیح توحید بیان کړي لکه څنګه چې منګ ته مولانا یاسر صاحب حفظه الله وک بے خوفه بے خطر او بے خاطر د غره او د سنگر نه د الله کتاب بیانول یقیني چې داسې سړی د الله د کتاب یو څه ناڅه حق شي ادا کولی او په بازارونو او په دغه ځایونو کې چې غیر چاپیره درنه مرتدین تاوي غیر چاپیره نه تاغوتیان تاوي او غیر چاپیره درنه ظالمان تاوي په هغه کې قرآن دسې نه بیانېږي څنګه چې زموږ استاد محترم بیان کړ. رب دې ته په خپل دربار قبول او منظور کی. نو په عقیده د توحید به خصوصا په دې وخت کې هغه شرکونه خډیر نشته دي، هغه کم چې خلک به زیارتونو لتلل، کانی به په ځان پسې مګل، او د زیارتونو کې به زنګو غانی وي، او چې نارینه اولاد به خو خو کانی به پکې اچاو او زنګو به زنګول، او مطلب به دا خدای چې د قرنګي د دې کانی په شان کلک بچی راکی، او چې جینۍ به رچا خوښه او لوټه به زنګو ته اچوله، او دغه دعاګانې به کولې سیبه. هغه خو الحمدلله تر ډېر حده پورې ختم شوی او کنټرول شوی دی. خو اوس چې کومه عظیمه فتنه ده، د الله د کلام، د الله د نظام، او د الله رب العزت د قانون دشمنی خلکو په سر اخستې ده، نو هغه دا پوجونه دي، دا پوجونه دي، دا ظالمان دا چې په دې بارډرو ناست دي، او دا چې دا ټوله دنیا ګنډلې ده، او دا د ټولی دنیا په سر باندې په سمجوتو او په اتحاد باندې خکت او بره د الله د دین او د الله د نظام خلاف څه کوي؟ پروازونه کوي. اوس لوی شرک او شرک اعظم هغه دغه د جمهوریت دی، او دغه د طاغوتی نظام دی، چې په دې ذهن خلاصي. دغه درس مونږ ته مولانا یاسر صاحب را کړی دی. الله رب العزت دې مونږ د عقیدې د فساد د وساتي. محترمو که جهاد هم د وسه کیږي وایې کوي، که نم کیږي د وسه، نو خپل عقیده صفا او سوتره وساتئ، خپل عقیده صفا او سوتره وساتئ. د چا په زړه کې چې د ذرې برابر ایمانی، حدیث پاک کې راځي، او ظلم په الله دا رحم کوي، دا شفقت او مهرباني به په کې دوزخ نه ویله او بس. خو که د ذرې برابر شرک راشي، شرک نو ایمان ایمان نه پاتې کیږي. و من الناس من يعبد الله على حرف، الله ای څه خلق زما بندگی په شک او په استراب او په تردد او په ریب باندې کوي، که خیر ورته راشي خوشاله ده، الله په دین کې بس سنیم غوړي او بریتیم خې برابر او تولای سی به مخ کې منډوي، قومندم په مخ کې سب کې ور کوي. که حالات ترنګلی شي، حالات پیچیده شي، او حالات د دسې کشمکش شکار وګرځي چې سیبه چاپه ده، جازونه او ټینکونه او پوجونه راغلي دي، نو بیا سیبه د الله په دین کې نه، او بیا د جهاد نوم په خوله باندې نه اخلي، بیا د الله نظام ترد بدوي، او بیا مکمل د هغه کافرو په شان شوي. که شر ورته راشي، نو بیا د الله د دین نه اوړي. الله وي د دې سړي دنیا او آخرت دواړه تاواني دي. من چې دا لس ایولس کاله د هجرت په کور کې تیر کړه، رب العالمین دی قبول کی، مزید دی په الله تعالی استقامت را نصیب کی. محترمو دا د کلک عقیده وجه ده، او چې کلک عقیده نه سو خدای والی دی، چې په دومره سخت او دومره تکالیفو کې څه کوي هغه زندگی تیری. زمون چې د مشرانو نه کوم عقیده زده کړی ده، او هغه اوس شهیدان دي، او د قران نه هغه مونږ ته دغه عقیده ښودلې ده الحمدلله. نو په هغه عقیده باندې په کار داره چې کما مولانا یاسر صاحب د قران درس کړی دی، چې هغه باندې مونږ خپل عقیده، خپل عمل، اخلاق او کردار هغه مستقیم وساتو، ان شاء الله دغه هم د نجات لپاره کافی ده. نو سورت کې مسله د توحید ده. توحید باندې الله رب العزت خوشاليږي، مونږ به ولې به د هغه بیان نکړو؟ په کار داره چې د الله ځنې خلک هغه بنیادی اسې د توحید مسله پې بدلېږي. الګر توحید مسله ولې په ځان باندې بدلېږي؟ دا خود الله خوښه ده، بس زمونږ خوښه ده کنه؟ ته خود الله نوکرې، د الله غلامې، د الله بندې، بیا ولې په تا باندې هغه ټکې بوج کېږي چې کوم الله رب العزت ته خوښ دی او الله تعالی ته محبوب دی؟ او بیا په دې وخت کې دا څومره ویني چې په کوم ټکو باندې تویږي، نو هغه ټکي به ضرور الله ته د نور توحید په نسبت ډیر محبوب وي. ځکه مشرک یو سجده قبر ته کوي. تر ټول قرآن په مقابل کې دی بل څه شی را واخسته، بل قانون او بل نظام دی غوره که. ته نه مشرک کېږي او هغه په یو سجده سبحان ربی الاعلی او سبحان ربی العظیم باندې څه شه؟ مشرک شه. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم چې دی محترم، دا کله سبح اسم ربک الاعلی، حدیث کی راضی چکلا دا صورت نازل شه پیغمبر علیہ السلام او فرمایل صحابه ته اجعلوها فی سجودکم دا پخپل سجدو کې وګرځوي نو دا سبحان ربی اعلی منګوای دغه رنګ سب بسم ربک دغه بل آیات دی دا عظیم لفظ چې پکې راځي نبی علیہ السلام دا پر رکوع کې وګرځوي دا دوه د قران جملې سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم کتر کو مخلوق تکه که سجده مخلوق تکه دا قرآن دو ټکی دی اتا مخلوق ته متوجه کړه پاغي مشرک وګرځې دی خو چټول قرآن په مقابل کې دی بل نظام اومانه بل نظام ته تسلیم شوی بل نظام ته سرندر شوی نو ته به مشرکیږي نه ته به مرتد کیږي نه ته به اسلام نه نوړي نو محترم د الله د وحدانیت سره او د الله د احکامات سره مینه محبت او پدې د مال او جان قربانی ور کول دا شان د مسلمان دی او دا د الله سره هغه رښتونی عشق دی خبر ان شاء الله مختصر کو خو د پهم په خاطر ځنی خبرې به لازمی ایاز د رنگ تورو او د محمود سیب غلامو او محمود به سره ډیره مینه ساتله د نورو وزیرانو نوکرانو افسرانو په نسبت باندې اغیلم په دی باندې کینه ورتله چې دا ایاز غلام دی او بادشاه د سره مینه ډیره ساتي په کاردار موږ افسرانیو او سونه گریډ افسرانیو 18 گریډ او 22 گریډ د سی پاکستان 22 پاکستان کنه به خو لکه مطلب لوی لوی بلاګانیو او دا یو غلام هلک دی درنګ تور هلک دی نسب نه دی معلوم او رنگ دغه دی مقام دار چې غلام دی او بادشاه د سره مینه کوي په کار دار زمنګ سره مینه وکي مونږ ته وقار را کی مونږ ته عظمت او احترام وساتي دا اعتراضونه دا خبره تریبا بادشاه اوریدلی محمود بل اورزی وزیران او مشران ټول را جمع کړل او ایاز مخری ګټ تکینولې او پارلمان کې سبا چوکۍ پرتی دي او بادشاہ یو ملغلره راواخستله او یو وزیر ته پیش کړل او غلام لور کلا یاد لیدا دي وزیر لور ک چې ماته کی وزیر ته ملغلره پیش کړل چې دا ماته ک وزیر ورته بادشاہ دا تسوی دا خډیر تعجب دي دا ملغلره دومره قیمتي را چې دا د نیمی یا د ټوله بادشاہی قیمت لري دا خو بیت المال او اقتصاد تباہ و برباد کیگی دا ز څنګه ماته کما دا ز نشم ماته ول انکار وک بل وزیر ته پیش کړلا اغم انکار وک چې دومره قیمتي ملغلره او دا سرمایه دا نیس نابود کول او ختمول دا کما عقل مندی دا ز نشم کولای بادشاہ بل مشیر ته بل وزیر ته اخر دا کلسو کشلو کر سمرو پټول باندې ملغلره تاو شولا او یقینی قیمتی ملغلره و اخیر دا ایاز تراور سیدله او بادشاہ محمود ایاز تا متوجه شو وی ایاز دا ملغلره ما تا که اغا تیوت خخت دلان دیکلو بلی پی دبان دیکلو چی درز دیشی الله اکبری پیو او ملغلره تکڑی تکڑی کل تس نسی کل او وزیران و مشیران شور شروع که وی بادشاہ منگ دا تنویل چی دا تور الک دا غلام دا استاد بادشاہی استاد اقتصاد څه پروا کوي اخو غلام دی هغه زما استاد بادشاہی او زما استاد اقتصاد او د اقترار څه پروا کوي لاړه ملغلره تباہ او برباد لا اقتصاد غرق اقتصاد خراب کو او دا یې خو نکلله بادشاہ خاموش او ایاز ته متوجه شو ویزه دا پښتنه بد ایاز نه وکړه دا ولی دومره عظیم تاوان د زمنګ بادشاہی ته ورساو ایاز تا بادشاہ متوجه شوی ایازا ملغلر دی وری ما تکڑا پا دی خوزمونگ نیم اقتصاد ولاړو او دی طول و مشیرانو او وزیرانو سیب انکارو کتا ما تکڑا ایاز بادشاہ تا متوجه شوی بادشاہ ما تستا حکم ما تستا امر ما تستا اڈر داد دی طول بادشاہی نا قیمتی کاری ستا حکم ستا امر د دې ماتې دل ماته د ټولې بادشاہی د غر کې او د ماتې دون سره دا بدتر او لوی نقصان ښکاری ملغلره دې ماته شي خو چستا حکم او ستا امر مات دي نو محترمو د الله توحید او د الله احکامات زمنګ سرونه د مات شي، زمنګ وجودونه د اغا لمبشي او لګړه دي شي، زمنګ کورونه د والوزي او زمنګ خاندانونه د ختم شي، منګ د ختم شو. خو چې د الله د توحید او د الله د احکامات وقار او عظمت هغه په ځای وساتلی شي او هغه چاته ماتې دوته ورنکو. دا ټول دنیا د الله د امر او د الله د حکم او د الله د توحید په وړاندې دا هیڅ شیم نه دي. کدی دنیا نظام ولاړ دی نو لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله، دا د توحید په بنیاد د دنیا نظام ولاړ دی. د حدیث حاصل لاره مختصر چې کلا یو کلمه گو یو موحد مسلمان یو لا اله الا الله ویون کې مسلمان د دنیا په سر ژوند دی نو د دنیا نظام به برقرار دی. او که دا یو مسلمان هم پاتې نشه کلمه گو بیا نه د الله سره د دې غرونو قدر شته، نه د اسمانونو د نور سپوږمۍ شته، او نه د دې ټولې دنیا د خانقاه بشته. هر څه به بیا الله ورانی. نو توحید باندې الله خوشحالیږي، موږ او تاسو به پېم خوشحالیږو. قل هو الله احد، کافر ته پوس کړو ورته وایا قل، ورته وایا هو هغه ذات چې تاسو په دغه ناکار او بیکاره ژبو باندې یو پاسی د خیال او منصوبه باندې تپوس کړو چې موږ ته ستا د رب نسب بیان کا. الله احد نو هغه ذات هغه دی الله یک یو، الله الصمد هغه دی الله الصمد بنیازا الصمد سمد اغا چاتوی ما یسمدو الیهی پی الحوائج چه اغا تا خلق پی الحاجتونا ور پیشکی اغا ذات تا سمد ویو. نو اللہ تلا اغا اسمد اغا حاجت سر کون کرده، حاجت سر کون کرده، حاجتونا زوریات تکالیب بیماری اقتصاد ارم عمل چی راجی خپل رب تا پسیدق سر پیشکا چه پروردگار دام معامله دا از دی مشکل نما تا نجات راکا تا گورا چه تالتی نجات در کئی کنی در کئی. خو اغا اللہ دی چه ابراهیم علیہ السلامی پا غور که وسا تا کنا، اغا اللہ دی چه موسیٰ علیہ السلام تی پا دریاب باندلار ورک لکن، اغا اللہ دی چه دا میدانی تیه نی بنی اسرائیل سکل اغا ویس تلو ازاد اکل. خو کله چې کله بنی اسرائیل انشاء الله ویله او سعید الله تعالی اطاعت وکړو د موسی علیه السلام زمونږ معاملم د سیمهدانی تیه ته غونته کې روانه ده، ځکه هجرت هم کړی دی او جهاد ته سیبا سودم تشنیو چې امیر راته وی پنځه شلې بانې کو الکه سله بانې کې یا دې ته منتظر چې ماته به امیر غږ کوي نو زه به بیا سنګر ته ځم. ماشا الله اذان خو چې وشي او بیا د دې انتظار کول په اذان پسې بل اذان خدا بدعت دی. علما ناس دي اذان چې وشي بیا به خلق جمیل راځي، بیا چې چاته تصویب کې ډیر علماوی دا بدعت دي او بیا خلکو ته چې ازه لکه جمع ودرېدل. د جهاد اذان ډیر مخ کې شوه دی، ډیر مخ کې شوه دی، ته اوس هم دي ته سیب پروت چې ماته به امیر غږ کوي نو زه به ځمه. ناراضه خپل امیر دې لږ دسې وټغه وکړي فکر یې شوی چې امیر صاحب مونږ خدای هجرت کړی دی، اول ته مې خسته جهاد کا او د خپل ادرانه درانه کورونو قلاګانې مران کړي، اوس په شل غر کې د میدانې تیه په شان د پراتیو او څنګه چلې کله به پی ورځو څه نشته چې پی وروي ولو ا دې له دومره غټې غټې د غم نه دي په کار شته به ته ټمبا مې پیدا کړو پی وروي ولي ته خپل وس استعمال کا په میدان بدر کې څو توري و څو ډالونو ته دې دا یو منډه کې وله او خپل رب ته ځان سپاکه چې بس دغه یو و او په دغه شی باندې مې وروشته کنه نور مې ته مدد وکړه کله وکړه مدد جهاد به وکړي که وینکلي معذوره خو به یې عند الله کنه الله دې به په دې باندې نه رانیسي. قرآن آیتونه شته الله الصمد نو الله حاجت سر کوون کړي، الله نه خپل حاجتونه ضرورتونه وغواړه میدان ته کی ساره دینه و دې الله تعالی وباسي. نور حالات دې خراب دي دا به الله سازگار کی، الله په دې خوشحالي کی چې دا بنده زمانه سو اوغاړي. حدیث کې راځي چې زه لاس واپس کوم خالی نو په دین الله نه الله یې مال دې بندنه حیا راځي خزانو کې کم نشته. الله صمد ذات دی. یو عالم له سوکرا لې ورته وي وی منګله چاته سپارښت وکړ ول شل روپۍ پکاره هغه ورته وی وی رازاو دست وکا اوی دا اللہ تعالی اغا کولاو دروازو تا ودریگو دا مخلوق بندو دروازو تا می مودراو منگ ما مولی خبره نی راغلی او بس سیبا بید مخلوق طرف تا توجوی نو دا قطقو لگ دیر خراب کل عقیده مضبوطه ولغواړي. الله الصمد الله دې حاجت سر کوونکې بنیازه. لم یلد ولم یولد لم یلد نیسوک پیدا کړی دي اولاد نشته. لم یلد ولم یولد او نه د چانه پیدا دي. لم یلد نه پلار دی ولم یولد او نه بچی دی ځکه په دی باندې مرګ راځي او دوی نه بیا خلک میراث وړي. او ولله میراث السماوات والارض دا میراث د ځمکې او د اسمانونو اخیری پاتې کې دل د دې ټول جهان او د دې ټول مخلوق هغه صرف الله تعالی ته دی. نو الله نه چا پلار دی او نه چا بچی دی. لم یلید نیسوک زیگولی ولم یولد او نه چا زیگولی. لم یلید نه پلار دی ولم یولد او نه چا بچی دی. د الله د چا سره د رښتې دغه تعلقات د قسی مسلې نشته دی. لم یلید ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او نشتا دی الله لرا سوک. ولم یکن له کفوا احد او نشتا الله لرا کوب برابر ایت سوک. ها قل هو الله احد وایا اغا اللہ چه تاسی تپوس کرده یک یو دی. الله سمد اغا دی بینیازا حاجت سرکون که. لم یلی دی نیسوک زیگولی ولم یولد او نیسوک زیگولی یعنی نه پلار دی و نه بچه. ولم یکن له کفوا احد او نشتا غلرا مثل احد هیڅوک. الله په خپل اسماء او صفات او قدرتونو کې کامل او تنها ذات دی. قادر مطلق ذات دی. اچھا ته محتاج نه دی. د چا سره رشتہ نشتا. کچا باندې شفقت او مهرباني کوي بس دا دغه خوې او خصلت دی. یعنی چا سره رشتہ داری نشته د دین الله غنی او بے پروا دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. دا سورته په نزول کې سلم نمبر دی او دا ورپسې سورته ناس په نزول کې وشتم نمبر دی. د سورته الفیل نرستو نازل شوی. د دوالو ربط او تعلق د ما قبل سره نو اغا عقیده د توحید چې دا د الله رب العزت د طرف نه یو لوی انعام دی. یو خصوصی رحم او کرم دی. دا درته میلو شوله د دغه د تحفظ د پار الله رب العزت تا ته دا دوا سورتونه محافظین درکړه. دا لول په اخلاص سره نه به د عقیده خراب شي نه به د عمل خراب شي او نه به د مال او وجود خراب شي. د ټولو بل الله تعالی حفاظت کوي. مفتی سراج الدین حفظه الله هغه وی چې دوه قسمه خزانه دي. یو مادی خزانه ده او یو روحانی خزانه ده. مادی خزانه چې په بینک کې دا کم سوناګانی او سپینزر پراتی کمی پیسې پکې پراتی هغه ته سیب پوجونه ولاړی اغه ته پولیس ولاړی اغه ته په ساده لباس کې محافظ ولاړی اغه ته په بینک په چار دیوالۍ کې دن تالی لګیدلې چې دا خزانه څوک لوټ نکې. یاد ساته د دغه خزانه د لوټمارونه د دغه خزانه د غلاګرونه ډیر غلاګر او ډیر لوټمار چې دي دا د اغه خزانه دي. کما خزانه چې د عقیدې ده کما خزانه چې د توحید ده. نو چې داغه حفاظت کې نو د دې حفاظت په تاوانی ډیر لازمی دي. سورتونه د دې فضایل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تقریبا ټول عمر اهتمام کړي او په دې خپل ځان مبارک دم کړي دي. آن تر دې چې کړه پیغمبر علیه السلام بیمارو او توان نه لارو چې هغه سورتی فلق او سورت ناس ولولی او نعاشر زلان ها تا بیویل چه تدا الولا او ما پی دموا ده دینا لوی فضیلت بل چرتا دی. او پا کاردار زنانولا مسلمانانو خویندولا چه اغا قرآن زدکی اغا حدیثون زدکی ادا اللہ تلا دین زدکی. گورا عاشر زلان ها دیر حصه د دین بیا زیاتر مسئله د زنانو دا دی بی بی عاشر زلان ها پا وساطت سر امت مسلمت را رسیدلی دی. نو د دې اف ام شکریا ادا کوي چې زمونږ د کورونه الحمدلله د سیمه مدرسې جوړې کړې دي چې خور و لور او بیبی دی په پرده کې او بس هغه د الله کتاب ورته بیانېږي، نو چې په دې موږ د الله شکر ادا نه کړو نور به په څه باندې ادا کوو. نو دغه نبی علیه السلام دا د هرې بیمارۍ علاج دی، دغه د دې صورتونو هغه امتیاز دی او هغه شان دی چې د هرې بیمارۍ علاج پکې دی. که هغه د پیرانو بیماری ده، که هغه د سحر ده، او که هغه نورې بیماری دي، او که هغه نظر دی وغیره، دا ټولو علاج په دې کې مزمر دی او په دې کې پټ دی. خدا پاکې دې سره لوستل غواړي. صحیح ده، مونږه عقیدې کمزوري چې بیماری راشي نو په 1500 ډاکترانو باندې ګرځو، او چې کم ځای کې لري او ښه خطرناک او ډېر روپو والا ډاکټري اقته ځان رسو، بیا چې ستړي ستومانه ډاکټر نه راستانه شو نو مولوي صاحب لور شو چې مولوي صاحب دا بیمار دی په ډاکټرانو ستړي شو او اوس یې رالته دمګه، نو بیا عقیده دې ته رارسېدلي چې په یو چوخ کې د باندې ښه کوي. غریب خو بې عقیدې دونه دی چې په مخلوق ګرځېدلی ستړی شوی اوس خالق ته راوګرځېد او د الله کلام ته راوګرځي. خو دلته کې اوس په یو چوخ کې شیطان په دې بل طرف دوکه کوي، اوس په یو چوخ کې کار کوي، او که په یو چوخ کار ونه شو نو دی بیا په قرآن بې عقیدي یاره دمونه هم به ډېر وکړو خو خوند نه کوي او ذهن نیسي بس ګرځه. نو دا داسې هم دقه رنګ الله تعالی څه کوي کړی. په هندوستان کې په اسپتال کې یو سړی پروت دی، یو عالم ولرالی بیمار دی، عالم پې دم شروع کړ او سړی دم کړ. ډاکترانو هغه ډېر خو دیندار ډاکتران دي زموږ په سیمو کې الحمدلله، خو دا زیاتره د سیدا سیکولران او هغه نظام والا خلک. هغه عالم ترت بدوی زموږ پیړه شین شه بدوایانو او ته خوله ته پی چوپ چوپ پی کې چې لکه په دې بخښ. عالم هوښیارو جان بوج کې هغه ډاکټر تر دې بده کنځل وکړه او چې خینځیره ته دا ته د دینه څه خبرې کنه. ا ډاکټر رنگ تک جړ شه او غوسه شه او مولا ته وی چې ته خو مهذب سړی ته کنځلې کې تر رد بد ویل پوچا خوله خو نه. ا مولا ته وی چې لگا ویل افسله وکړه ویل دا خبرې چې تا ته ما وکړلې نو ویل دا زما کلام دی، اتاله پی سمره غوسه دراله او سمره دی پرنګ کې تغییر رااله چې زما د کلام دومره تاثیر دی نو په دې بیماری چې زلولم دا درب کلام دی نو درب العالمین د کلام به سمره لوی تاثیر. نو هغه په دغه طریقې سره پویک نو د الله په کتاب کې تاثیر شته او عقیده غواړي. صحیح ده. قل اعوذ برب الفلق، شان نزول د دې د نبی علیه الصلاه والسلام یو خادم و یهودی غلام او لبید ابن عاصم د یهودیانو په لمسه هغه ولمسه چې د نبی علیه الصلاه والسلام ویخته او د هغه ګمنځ چې نبی علیه السلام به په کوم منګز سر مبارک ګمنځاو چې دا غي سو هغه د غروړي هغه پنجنری غاخونه او بیا همدغه د لبید ابن عاصم لونو او دغه یهودیانو په غیبانی سحر کړی په پیغمبر علیه السلام د نبی علیه السلام وجود مبارک بکلک نخته او چې یو کار به کړو یا به نو کړو نو ذهن کې به داغي براکستا ویدل او وجود نخته. بیا الله رب العزت ملائکه راولېګلی پرشتي یو د نبی علیه السلام سر مبارک ته ودرېده او یو د نبی علیه السلام خپو مبارک. انبیاء علیه السلام چې دا سترګې پټیږي خو زړه د هغوی ویښي زړه یې بیداري. نو نبی علیه السلام هغه پرښتې لګی دي یو بل ته وی دا سړی څوک دی، وی دا مدبوب دی، مسحور دی، سحر پې شوی دی، ښه چا پې کړی دی، وی دا یهودیانو پې کړی، څنګه چل شوی دی، د کجورو په پټو کې کړی او په ویښتو یې ولکلی، د بني زریق قبیلې کوېو د زروان په نامه باندې وی په زروان کوی کې د ګټ یخته هغه سحر چې په کومو ویښتو مبارکو کړی هلته کې غلي کړي دي. نبی علیه السلام چې راپاڅېد بی بی عائشه رضی الله عنها ته یې وویل چې ما ته الله تعالی زما علاج را وښودلو او ما به الله ښه کړي. علي رضی الله عنه، عبدالله ابن زبیر او عمار ابن یاسر رضی الله عنهما دا یې ولېږل او هغه کوی او هغه ځای ورته نشانه کړه چې هغه ځای کې د کجورو په پټو کې ویښته دی او دغه رنګې د ګمنځې هغه غاښونه دي هغه به راوړی. هغه یې لاړه او هغه یې راوښکله او هغه د کوی خوا وشه هغه ونې چې وې دام وي وچه شوي دومره سخت سحر دی کافر وکړه او هغه کمی اوبه چې وې هغه د نکریزو په شان تورې شوي. نو الله تعالی دا آیاتونه راولېګل او یوه یوه غوټه به هغه سپړودله او دا آیات کریمه به پیوه او هغه سحر به الله رب العزت څکو باطلو او د نبی علیه السلام وجود به مکمل آزاد شه. نو دغه شان نزول و دغه یهودیان دي د ښځو نه واله سړو پورې زموږ د دین دشمنان دي. اوس یې صحبه دا نوي قصې مسلې شروع کړي ده دا خلکو له چې د اوبو سکیمونه کوي که نه دا ټول په دې باندې کتابونه ګوره دا اوس هغه دی جوړېږي که نه. خو بله ورځ مې چا څه کتاب ولیکه ولي د کتاب په ډېر مخکې لیکلی شوی دی چې مونږ به دا د اوبو سکیمونه څه کوو بنډه جاتو کلو خلکو ته برابره وړه. دې پسې وروستو بیا د دجال منصوبې دي خو بس چې څومره د یهودو نه لري او د دوی نه پاک او بینیاز او غنی او بس صرف د دوی سره قرتا جهادي بارډر د کلاو کلی او محاذ د دوی د شر نه به د الله ساتي. نور جور نږدې کېږي نو خامخا پکې غوپه کېږي بیرې خرابوي. نو دا د اوبو دا ټول سکیمونه د سکولونو لا ډېر خطرناک دي. په سکول کې ذهن د دې بچو اړیه ډېر په اسانه طریقه باندې اړیه. الله پاک دې بس په موږ مهربانه شي. همدغه خبره ته بیا هم تکراروم دا کوم درس چې مولانا صاحب کړی دی دا به انشاءالله تا ځان سره ریکارډ کړی هم او ریکارډونه هم میلاویږي او بس د نجات لار چې ده نو کتاب الله. کتاب الله دا د نجات لار ده په دې حدیثونه دي. قل اعوذ برب الفلق ترجمه ته وښی وایا پناه غواړم برب الفلق پرب د شلون کی پرب د سبا راخیجون کی. قل اعوذ برب الفلق وایا پناه غواړم پرب د شلون کی د سبا راخیجون کی. د سنه پناه غواړي من شر ما خلق د شر د مخلوقاتنا د شر د مخلوقاتنا. ا مخلوقات څوک دي؟ انسانان دي، پیریان دي او شرمخان دي، ماران دي، لړمانان دي. هر بلا چې دا په مخلوق کې چرازي بس داغې نه فنا غواړه په دي الله بری ول شر نه محفوظ ساتي. دویم ومن شر غاسق او د شر د تیارې نه اذا وقب کلا چې په خشي کلا چې خورشي تیار چې کله پخاو خورشی نو ضروری اشیاء چې دې داروځي. حدیث پاک کې راځي چې کله تاسو په لار سفر کوي او د شپې دمه کوي پړاو اچوي نو د لارې د ډاډه تکیږي ځکه دا زهریلا زناور او شینه حشرات چې دي دا به د شپې د لارو تروځي. ډاکوان هم د شپې ډاکې اچي نو دا وای الله به ول د شر نه ساتي. په کور به دې ګډر نه راځي چرګ باندې ان شاء الله نه تختي زید. من شر غاسق ذا وقب ومن شر النفاسات دریم د شر د پوک وهون کونه پیل او قد په غوټو کې. ومن شر النفاسات ومن شر نفوس النفاسات دا صیغه د مؤنث ده. زیاتره دا کاتی چې دی دا سحر کوډه منتری دا په زنانو کې ډیری دا په زنانو کې ډیری دغه د نبی رسول سلام سحرم د لبید ابن اسم لونو کړه. نو پناه غواړم د شر د پوکی وهون کو نه پیل اوقات په غوټو کې. د سحر اثار ملبتار دولس قسمونه بیان کړي. په دولس واړو کې د انسان نه ایمان ځي او مرتد کیږي. ایمان تیزی او مرتد کیږي. دا لوبې چې څوک کوي او اسلامي حکومت نو غالبا مسله دغه رنګې ده چې درې ورځې به ورته مهلت وي چې سی به د سحر کوډو منترونه توبه وباسه پخه او چې نه وي نو چې بیا یې سکنجه کي او مړی کي او مرداری کي ځکه په دې باندې انسان څه کېږي مرتد کېږي. صحیح ده دا یاد کې ساتئ د خیره. او بله یو مسله نن سبا خلکو نه اورو وې زنانه ویښتان خرڅیه. زنانه څه کوي؟ ویښتان خرڅیه. نو یاد ساتی د ټولو نه د ټاپ کوډګر او جادوګر د جهان په سطح باندې هغه یهود په ایک نمبر دی. دویم نمبر بیا دغه دی د څه شی ته شیاګان دی خو ایک نمبر یهودیان دی. نو دغه ویښته چې خرڅیږي نو سی به داسې نه چې سبا د نشته ښاپیرۍ تښتیدلي او خلکو پې کوډې او جادو څهی کړی دا کېږي. دا خو د نبی علیه السلام حالات تاسو ولید نسنه چې په ښاپیرۍ د نه چا جادو کړی او قیقاب ته دنه رسېدلي. نو دا شی یو خو د انسان دا جز چې دی دا محترم دی دا نه خرڅیږي، دا که څوک خرڅوي دا حرام کار کوي، دا خپل عزت خرڅوي. او دویمه پکې دغه کیسه ده چې بیا به پې څوک جادو وکړي او څوک به پې کوډې وکړي او څه به ښاپېرۍ به دنه ایسته تللي او بل خوا به تللي او بیا به ګرځي هېڅ به په لاس در نه شي، که امریکې ته ورسېدل او کار ځای ته ورسېدل. نو دې نقطو کې خیال ساتئ. نو من شر النفاثات، د شر د پوکي وهونکو نه پیل اوقات په غوټو کې. دویمه معنا موږ اکثر د استادان نه اورېدلې، د شر النفاثات د پروپیګنډې اچونکو نه پیل اوقات په مجالسو کې. تا خبره یو شانه کړي، اغرب سی په مجالسو کې بل شان ته وي، بل بل سره پسې مقرره. نو دا صورتونه الولا الله بده د پروپاګندو والا د شر نه په امن کې ساتي، د دروغجنو خائنانو د شر نه بده الله په امن کې ساتي. اگر عقیده کلک پکار ده، پروپاګند چې څوک کوي یا دروغ چې څوک کوي، دروغ او پروپاګند دا لس کاله پسم پروپاګند او دروغي، او رشته چې دي دا زر کاله پسم رشته. اکثر چې څوک دروغ وایي او پروپیگنڈی کئی، نو سبالا چه استقامت دی اختیار که، اغا پروپیگنڈ والا، اغا دروغ والا، میاش او یا کال پس خپل خبری لبی عذر گوری، یا روی خدای دی دا خلق میراد کی، دا خو مادسی رپلانی ندی او ریدلی و دینگریانو دا کلی و، او دا مانو کلی، طلاق و تا کلی و خدای دی زان لغار که، دا کیسی پا کرازی. نو دا شر دا پروپیگنڈو اچون کنا پی روقات بغوٹو کی، ومن شر حاسد دا، او دا شر دا کینگر نایزا حسد، کلا چی کینخ کارا کی، چی کینه پتای زان سوزی، خو چی خکاره کی بیا پتا زان حملی تا جوڑی اوستا ضرر تا. نو ومن شر حاسد دین ازا حسد، اللہ کینگر اغا پا خپل زلوان دی او سوزا، خو چه شرخ کارا کئی را بماتی و ساتون اللہ با دیتی چکی ساتی. حدیث پاک کی راضی تفسیر قرطبی ذکر کرده، سلاسون لا استجاب دعا اوهما، دری قسم خلق دی دعاگانی نقبلیگ، یو آکل الحرام، یو دا حرام خور دعا اللہ نقبلی. پا دروغو بانی چشه حاصل کردی، تاجر دی دکاندار دی، یای پا سود بانی چشه ور کردی، حرام گانو کی مبتلا دے، او دا غرنگی پا نور و سغلو کی مبتلا دے، اعاذنا اللہ من ذالک، دا دغی دعا اللہ نقبلی. او حدیث کی راضی چه دغا جوسا دا دی لائق دا چووری اخری، چووری اخری. نو خیال ساتی رزق بد هر طرف اللہ را کی، ایک دمرا وگیشوی چه دل وگی ملکی دی، بیا دا خنزیر وخ خوڑلم جایز دی دستی مورسی، بے مردارم شیخ وڑلے، بے سپیو گیدرم شیخ وڑلے، خودم رزمائش تا خود اللہ نی رسولے، نو ولی حرامی کے ولی مرداری کے. نو یو آکل الحرام، دویم و مکسر الغیبا، دویم چی سوک زیاد غیبتو نکی، دادو دعاگانی ملانا قبلے. واس مجالس دیتا رسیدلی چی زوانا آغازینی کتری پا دیدی گاڑو پسی کتم منده وی و برم منده وی، واس چی سوک پا مجلس کی ناسو کچوک پی کت تیرشم دی غیبت که و که بر تیرشم دی غیبت که. دیا زنانه ماشاءالله که چا سا در رشته غرز لریم، نو سیبا خوب دی پیگینو بس غیبته کل خلی غوگونو تا رسیده لی دیو پوزی پا تندیه وقتی دیو دا چل لیو آغا چل لیو دا ایب چا تیولی غیبت که بس تا خواه نشوله تی ماخ لگا. نو دا غیبتونو دا پیزاگانی گرمول که نارینه که و که زنانه که دا حرام کرده. او حدیث که راجی دا دسی دل کر مسلمان غوخ خوڑل دا سمر عظیم گناه دا. دسی مولماوی چی پا غیبت او دروغ بانی روجه ماتی، او پا دروغ جن او غیبت والا بانی روجه سخت تایم. خواه نو یو دا دغا چه سو غیبتون دیر که. دریم و من کان لهو پی قلبه غیلون او حسدون للمسلمین، دا چا پا زرکی چه حسد او کینه مسلمان تا پرتای، دا دعا اللہ نقبلی. مختصر دا دی لیلت القدر پا شپا بانی اللہ هر چا تا ما پی که، خود دو مسلمانانو چه یو بر سر نالگی یو بل تا کینه پا زرکی وی اغتا اللہ ما پی نکی، او دا کینه پا وجنک اعمال سوازی لکوی دیو چه و خود چه تیلی ورطا کی. نو دیتا خیل کوئی سیبا مسلمانی بمزه نیسی، منز و تلاوت بزه نیسی، روجه بزه نیسی، خوچه کم داده اغا خلاب اغا پریزون دی چه اغا خوص سڑه او کی گان. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، وایا پناه وارم پرب ده الناس، پرب د خلکو، ملک الناس په بادشاہ د خلکو، الہ الناس په معبود د خلکو، من شر الوسواس د شر د وسوسې اچون کی، الخناس پټی دن کینا، الذی یوسوس فی صدور الناس اغا چې وسوسې چې په سینو د خلکو کی، من الجنته والناس د پیریانو د انسانانو نه. توجه مخ کی صورت کی د الله څو نومونه ذکر شو جان. قل اعوذ برب الفلق، یو قل اعوذ برب الفلق په اولنی صورت کې یو نوم د الله ذکر شو، څلور شرونه ذکر شو، شر الخلائق د مخلوق شر، او شر الغواسق د تیارو شر، او شر النفاسات په لوقد، او څلورم شر الحواسد د حسدګرو شر، او نومو تا دا اللہ تعالی یو دے. دے دویم صورت کے اللہ خپل دری نمونا ذکر کئی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، او شر ورطا یو ذکر کئی چاگا من شر الوسواس الخناس، چاگا شر دا چا دے دا وسواسی اچون کی دے، او پسینو کی او پا قیدہ کی دے گڑ بڑ پیدا کئی سیبا. توجہ مخکد اللہ نوم یو دے، شرونه چلور دی، خو شرونه د نفس دی، شرونه د وجود دی، شرونه د مال دی، شرونه د چلی د مال او د جان دی. نو د مال او د جان شر وړو کې دی، د الله یو نوم له کافی دی. دی صورت کې الله خپل درې نومونه ذکر کوي، رب، مالک او الہ. شر یو ذکر کوي چې وسوسه ده په صدور الناس، په سینه او په عقیده کې ګړبړ پیدا کول دي. نو علما وی دا شر خطرناک دي، دا شر عظیم دي په نسبت د هغه شرونو چې هغه د مال او د وجود شر دي. او که خیالم کړی د مال او د وجود شر، مال او وجود انسان ته محبوبي، خو چې کله مسله د ایمان راشي به انسان د مال او جان نه بيسي ورتیری. نو محبوب شه چې راغه ایمان او کلمه ده، الله تعالی مونږ او تاسو ته نصیب کړي. یو سترګه څوک پټوله دنیا ورکي، دا جبه وسوک کټ کی چې دا دروالی او مال د دنیا باسي، والله کله یو جبه وسوک څه ده پټوله دنیا، دا یو پوز وسوک پټوله دنیا نه ورکي. خو چې مساله د ایمان راشي، به د خوګ او قیمتي وجود نه ځوانان تي اغه ورتیر ناشتی پیدایان ځان لوخړکی د بارودو په لمبو کې اغه د وینو تاس کې اغم په هوا کې سوی د الله د پاره، خو خپل ایمان محفوظ ساتي او د الله دشمن ته څه کوي دشکا ورکه. الله تعالی دې مونږ ټول له توفیق راي چې د الله په دین ځان لولا پاو لمبکو او خپل هډونه د الله په لار کې او د الله د پاره والوزو. ان الله حشر من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، الله مال او جان من جنت په یوس کې اخسته. نو مخ کې شر چره هغه د مال او د جان دی، هغه وړو کې دی د الله یو نوم ول ډیر دی. دا رسته شر چره د عقیده چې په عقیده کې د ګړبړ پیدا کوي، نو دا شر چې دی دا انتهایی خطرناک دی، او د دین او مال او جان ټول لوګي کې، او دې کې به بس دغه ذکر ډیر کې چې الله تعالی دې ته وساتي، الله دې ته موږ محفوظ وساتي، الله دې تمام امت مسلمه دا را روان نسل دا محفوظ وساتي. کافر ډیر څه کړلې دي، ډیر څه کړلې دي، خو علماو دا فریضه ده، علماء دی جیلونو تم لاړ شي، او علماء دی هر قسم قربانی ورکي، خدا انبیاء علیه السلام کردار دی ادا کی، او قام او ملت ته دی حق ورسی. دا ډیر خلک دا خلکوی وی دا ټوله مرغی پاتی د پختو متل کوی چې دا مړس پاتی وی خلکوی چې دا بدکاری ګان دی موسیسو وین جوګانو دی قسم مسلو کې چې دا مولا چې وسرای او دا قاری سیب چه و سره والله ولم زماتی قدرتی کرکو نفرت کی قدرتی کرکو نفرت او بیسی رو کی گی بی اقام کم چوک دسی دیر پا دا غبا نیڑی راڑی نلک دا که دنیا دار تعبیر تی خلق کی نو شتکا نامیان دی او پا پتو بانی دی مولانا خپی گی اغا با تا بریدم مرو کی اغا با تا شلم مرو کی اغا با تا سنترم مرو کی چی پا دیزی مکتب جوڑ کا او پا دیزی بانی سکول جوڑ کا او پا دیزی بانی دی اوبو سو کا ترتیب بکا مولاگول تا تا دیر ضرورت دی خدای دی مول کا خوزان بیسی رو کی گا نا من شر الوسواس الخناس خا قل اعوذ برب الناس دری کرتی الناس ذکر دے دری کرس کرتی من دا شیخ صاحب ناوری دلی چه مشر دا باجور شیخ صاحب نا چه مشر شیخ صاحب رحم الله آغا بویل چه الناس الناس الناس دا دینا دا انسان دا دی دری والا ناسون نا دا انسان جدا مرحلی دی دری او آغا دری والا تا پا دی کشاره دا انسان بانی دری مرحلی راجی یو دا ماشوم توب او یو دا زوانی او دری ما دا بڑا والی نو دی اول ناس کی ماشوم مراد دے رب ناس کی نو اعوذ برب الناس پناہ غواړم پر رب د ماشومانو اشاره ده دې ته چې بچی لدی د رب په کلام او د رب په دین او نظام او قانون باندې تربیت ورک بیلار نه کې غواړي بچی دې بیلار نه کې بچی دې د خپل لاس انګریز نه کې بچی دې د خپل لاس غلام نه کې دا انګریزی تعلیمونه چې چا کړی ساس دې قسمی چې د غلامین اپلې بلا ډیگری شته لوی افسر دا نوکری لوی افسر سی نوکری الحمدللہ من آزاد خلقی مجاہدین نو پخپل ایم غلام کا وسیدہ دا اللہ دے دین خدمت پہ وکا او سکول مکتب عصری تعلیم دا بچے نہ دے خوزو ویم دا دس کوپلو لپکار دے دا دس زوانانو لپکار دے دا دس ایماندارو انقلابی اشخاصو لا دغا تعلیم پکار دے چه سبا اسلام تکار وکی یو پیدای تلیو امریکی تا کنه حکیم الله امیر صاحب رحم الله چو لیگلیو نو دا عصری تعلیم دی بیده سی خلق وکی چه دا دقا عصری تعلیم غاخون او بریخی او دا مسلمان عقیده و مذهب اغا بدنام نکی اغا تورن نکی او دا اغا مخیط مقابله تاو ندری دا نشتا پا کور کلوی شوی او بیوی بابا نپویگی بابا نپویگی کنه نو بیدا بیدی ما پی بابا سنگا نپویگی تا دی پیدا شوی اوز دی بابا نپویگی خدا دا دقا تعلیم نقصان دے کنا ویدا سادگانو دا بیدا بی شروع دا قسم پخده دا انگریزانو دا تکی مشور کردی دی چی دا مشوران سادگان دیو دا نپویگی علاکه ساده خودی خودی دی غرکا هدایت دې تعالی وکړي چې ته د موبایل ته ناستې نه د ځان خبرې او نه د جهان نه او نه د دنیا په ګټه او نه د آخرت په ګټه او سی په تصویرونو غولېږي او دوکه کېږي او سرنواله د ماښامه پورې او ستا عقلمندې دې ته راورسېدله چې اوس بابا نه پوهېږي او دا مشران سادهګان دا ګوره د انګریزانو کیسې دي صرف هغه زموږ مشر او دا خلک زموږ په سترګو کې بدنامي چې موږ د مشرانو په لار باندې لانړ شو هغه سادهګانو خروج ته ماته نه ورکلی مقدارټنې نه وزغلولې انګریز نه وزغلولې د باجوړ نه اوس خو په خپل لاس سړک جوړ کا سبا دی د کور ته را رسی دا اوبه چې کمی نن دغه کوي ګور ان شاء الله لشل کاله پس بنه دغه د خپل بوټی کس اخلي او دغه د جالی نظام بر باندې به د پاسه راځي د بجلی څنګه اخلي د سړک څنګه اخلي دا د نبه د دې مخلي به د برابرې سکنجه کوي دی قل اعوذ برب الناس نو رب د ناس رب د ماشومانو مطلب بچل دی په دین باندې دغه تربیت ورکا ملک الناس د دې دویم ناس نه مراد ځوانان دي او مالک وتعالی خپل نوم راوړي دا ځوان چې دا په مستۍ کې راځي ځوان په مستۍ کې راځي د لوانی خر په شان ده د انډوخري کوي او ځوان یو غرب غروبې جوړ کړي او دا خپل سوک وت د طاقتور کاری چې د دیوال نم دا سوکا په لو بس نو الله اشاره ورکی ملک الناس چې ځوان مالک او اختیارمند ګور الله دی کنټرول والا واګی چې دی هغه دی د هغه رب سدی تعالی چې ځواني هغه دغه در کړی دی د نعمت در کړی دی نو ځواني د دنیا په شینو مولی کوا ځواني د هغه رب نه قربان کچا چې در کړی دی او مستی مکه خلاف شریعت مکه ګیر مخره وا خپې مخ کته کوا د جنکو سېلی مکه وا جنی تورې د ځان نه جوړوا لکه ټونه غاړو ته ماچو ته خو ظلمې مړ توري تلاس کا ته مانچ څنګه ته واچو ټوپک دی په وګوان دی کېدا وخت دې دې ځوانه او ته لکه ټونه راخست دې زیب په شیشه کې ممزان ته ګوري کوڅه ډولې چې داله تشه دې سېلې وخت دې د انګريز سره د کافر سره د مرتد او د ظالم سمړه راویښ شه د الله بندگانو ملک الناس الہی ناس پدې کې د دې ناس نه مراد بډاګان دي الہ ورته راوړي چې الہی ناس چې زوړ شي او بډا شي زیاتره دماغ کار نه کوي هغه به چرګانو ته کنځلې کوي ماشومان ته کنځلې او خیرې کوي پرد بد باندې سر شوي نو ګوره الله پاک وي الہی ناس و سپینګری او بډا و مسلمان مشرا الہی الناس پریاد رست دے اللہ دے معبود دے اللہ دے اللہ تخپل پریاد کوا دا اللہ سر خپل ربط او تعلق و رابطہ قوی و مضبوطہ کا جماعت کی کینا نوسی دی راوڑی زامن دشتا انگین دی دشتا سب اللہ کئی کنا بس دے کنا کنی که خود دی دلو گمڑا کی نو تو بر قیامت پوری بس دے کنا دی نو کری که او دا اللہ دی دین نبا پا دی بانے واتا لے اللہ سر خپل ربط و تعلق جوڑ کا تو مفتی سراج الدین حفظه اللہ هغه ویل چې کله په ځوانۍ کې څوک د الله عبادت او بندگی کوي په بډاوالی کې هغه خسته کیږي او چې ځوانۍ کې د رامی توبونه او قصې مسلې کړي بډاوالی کې به بچورته کیږي به بدرنګیږي خیال کوي ځوانانو ګوري دا وخت نه دی دې په سیروست نور وختونه مر روان دي کدا هیڅ نه اخرت خوب سره روان دي کن هغه قدمونه او چت کې هغه اعمال وکي د الله دین ته خدمت وکي مړه من شر الوسواس د شر د وسوسې اچون کې الخناس تلون کې راتلون کې پټی دن کې نه وسواس ازوان ناس کنه او دا وسواس د څه هغه کې ناس دي دا خناس خناس هغه شیطان چې کله ته د الله د دین خبره اوري دا د نه لري دا د نه سي لري خو چې کله د دین دعوت بس اذان ودرید دعوت ودرید بیان ودرید او قران د ټپ کو د ته به ځوانه په پرزار زه ولاړې به د دوکه کيه یره وی ډېرې دا ختم وګت که ازي پزولي سار ګلګ پزول چلی سار د الله کتاب ته اشاره کړه دا دا دا دا څه او چا چې قران اوریدل الله بوله خیر ورکی ولا دی ولا ورکی خدانه چې خیر هم سوچ دای چې ست دنیا ګلی گلزار شي دا غټ خیر دی چې په کور کې دی قران بیانېږي کنه دا لوی خیر دی چې قران دی واورید کنه دا څه وړي خبرې دي نو دا خناس چې دا چې کله دعوت شروع کیږي د تختی منډوي او کله چې دعوت بس کیږي بیرته الله را منډوي دا خناس په انسانانو کې د مجاهدینو خلاف پروپیګنډي د مجاهدینو خلاف منسوبي او سبا دابو کو هغه بو کو چې کله په مجاهدین یا مخلصین مسلمانان راشي د خوې موضوع بدل کی موضوع څه کی بدل کی مخکې پټه خبرې کوي د خبرې په زور کې را پلان کی خواله تلوم او هغه ته مې د سی ویل ما ویل دا چل بو شي هغه چل بو شي خو چې څنګه ته هغه مخلصین واوړي یا د مجاهدین واوړي د بیا خپل ناکاري منسوبې ته دوام ورکړي چې بم لوا کم ځای کې ځای ګورو کنه ا پیسې مې سي مې راوشي پیکج باندې کنه څوک چې دا کاته کوي رب العالمین دې ورته هدایت وکړي شیطانی جاسوسی او د کوپر د کار کار به خصوصا د پاکستان د پوج د پاره د امارت اسلامی چې دا لنګ لنګ شوه د افغانستان چې د قرنګ پروت دی او نه جوړیږي یو افغان شاعر وای چې اسلام آباد دا قسم کړی دی چې دا کابل برانه جوړ نشي چې دا کابل به رانه جوړ نشي کنه بیا دا هغه پلوی کول او بیا د تحریک طالبان پاکستان د دې سربازانو چې ولس دولس کاله هغه په دې میدانی تیه کې او په دې غرونو په دې ځنګلاتو کې تیر کړ او ته د پنځو روپو د پار راځي هغه ته بمونه کړي هغه ته مینونه کړي په هغه پسې منسوبې راوړې محترمو دا ډېره د افسوس خبره ده او دغه خرچو خلکو ته د الله تعالی هدایت وکي که هدایت په مقدر کې نه الله دې د خپل ماینونو سروال وځي الله دې موږ د شر او د فتنه نه وساتي او الله تعالی دې د خپل ماینونو سروال وځي الله دې ولزمنګ نه په ایستا دومره عبرتناک سزا ورکي چې ټول قام او ملت تماشا وکي عبرتناک سزا اول ول دعا کو زموږ په زړه کې الحمدلله د مسلمان د اسلام هغه احترام هغه ټول وجود لري الله دې ته هدایت وکړي الله دې پني کلار راوي زما استاد دښمنۍ څه دی زما استاد دښمنۍ څه دی ما سچا څه کار دی خو خامخا د پاکستان نه سړی مجبور دی د عیسائی په منسوبو باندې رواني نبی په سیا په لګور نه آغا عیسائی نه هما ته بیا دا عیسائی ډیر مطلوب دی کنه او ګرځنی پټې کاتې خلک کې الحمدلله دغه کاتې موږ نه کو د تحریک خوې داده چال اعلان سړی لويستن وای کله سینه ده او دانش سبا چرته یو دشمن را لګیدلې بلې ټوکرې کله او پروپاګاندا به دای چې دا پلان یې نه وکړه او بنی اسرائیلو کې دا خوې وو پښتانه اسمی چې دینو دا د بنی اسرائیلو کې راځي من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکو خناس نه الی غی وسوس په صدور الناس چغا وسوسې چې په سینو د خلکو کې د خلکو عقیده نظری نیتونه دا خرابی من الجنه والناس کدا د جناتو نه د پیریانو نه والناس او کدا غی د انډیوالانو انسانانو نه یو کړي ته چردا شیطان یو سړی سره انډیوالی و نو بیا شیطان نه راته ډیر وخت یې تیر کا بیا چرته په لار کې مخې لور له شیطان ته ویل ویل اسنا ته خو وس نه راځي یار ورکی هغه ویل یار ته وس زمانه ډیر کار کوي نو زما څه کار دی چې درځم الله دې هم دغه حال نه وساتي اول ته ور شو د حال مرتحل دی او د دې ځان له شان دی الله پکې دعاګانې قبلې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ټول صفاتونه خدای توب خاص الله لره دی رب العالمین چاغر رب پالون کې ساتون کې تربیت کون کې ټول مخلوق دی انسانانو پیریانو لپاره خصوصا قران کریم را لګل د تربیت د پاره سید الرحمن الرحیم عام مهربانه دی او خاص مهربانه مالک یوم الدین مالک دی ورځ د قیامت یا کنا عبدو الله خاص تا بندگی کو و یا کنا استعین خاص تا مدد غواړو چې دا نظریه ساره او ماقام او په څلور رکاتو کې څلور کرتی وایو په کار داره چې په دې لکلک شو او په دې باندې لګ خپل عقیده پخه کو سیده دا نه چې معمولی څه کیسه نه راغلی او به مخلوق ته منډه کړي نه لګ د الله نه امداد غواړه کنه یار نو خو خپل عقیده یو انداز ته ورسو لوی ځوانوی چې ما څلوېخ ورځې د عراق په څنګلو کې د درې ورځو نه واله څلوېخ تو ورځو پورې دا نارینه هورې تیرې کړي او څلوېخ کاله مې په دې تیر کړي چې د مخلوق نه لږ لرې پاتې شم چې د خالق سمې جوړ راشي او بیا ما د عقیدې د یقین او د توکل دومره مقام حاصل کړي چې هیڅ هم نه مال الله تعالی رزق راکړي خو هغه مقام تر رسول الله ګران کار دی کنه اهدنا صراط المستقیم وخای من تلار نیغا صراط الذین لار داخل کو نام تعالیهم چتا انعام کڑے پاغی اغا سوک دی صورت نسا ذکر کڑی شہداء انبیاء صدیقین شہداء او صالحین انبیاء علیہم السلام داغی خو سنت من تپاتی دی نبی علیہ السلام عمل گرتی خود اغا دا او زیبا صدیقین څوک دی چې د الله کتاب اوري احادیث اوري او دا خبرې په زړه باندې لیکي په عقیده او یقین مضبوطه ای دغه ته صدیقین وي عام صالحین څوک دی عام نیکان خلق دی او بل شهدا نو شهدا به زمونږ په پاټۍ کې ملاویږي صحیح ده الله تعالی دې موږ ته مقبول شهادت نصیب کړي دا دعاګانې درب نه کوي ځوانانو اسی مرو کنه عجب کرونا باندې مرو او په بل تبه ټوخی باندې مرو دا او سوکم بیلم بی او ډډې پډډې مکیم کنه د شهادت دا ابتخار د الله پیغمبري غوښتنه کړي زمونږ عمرای کرام په دغه لار باندې تللی دي رب کریم دې موږ ته نصیب کړي ما ته خدای الله تعالی نصیب کړي چې څوک غواړي ټول له الله تعالی ورکی خو په کور کې د څه غوښتل لګ نه دی په کار د میدان ته وتل په کاری سړې دي دشمن لم لګي زربی مربی ورکی زنی جو طول قار پا زان بانی سوڑ کی تو دشمن تڑاول پا کار دی او پا اغا میدان کی شهادت ملو شی دشمن تا دا پرمختک پا حالت کی دا مخامخ پا حالت کی نو حدیث پاک کی رازی چه دل اب اللہ دوم را مقام پا قیمت کی ورکی چه دا دی پات خلکو با دا اغا مقام تا توپی دا سر نگرزی کی دومره اوچت مقام دا هغه شهید دی چې هغه دشمن سره په مقابله کې څه شي په شهادت ورسی او جام شهادت نوش کی په تندی لګیدل یا په سینه الله پاک دی مونږ ته دغه سینه نصیب کی خانو دغه څلور قسمه ملګرتیا چې دا د انبیاو د شهداو د صالحینو د صدیقینو وحسنت اولائک رفیقا الله وی دا خونه ملګرتیا ده او زما په توفیق ملاویږي نو سه به منه ګوري چې د چا سره یارانه ده د چا سره تعلقات دي او د چا سره ملګرتیا ده او قیامت کې وګورې به دا غي سره پاتای غیر المغضوب علیهم نلار داخل کو چې غضب شه باغی ولا دوالین او نه گمراهان امین زمونږ دا دعا قبول کړي مغضوب علیهم نه علما وی چې د دینه یهود مراد دي اهل کتاب په دې امت کې هغه بی علم او علماي سوت مراد دي چې سره د علم په ګندګو کې او په طاغوتی نظامونو کې اخته خلق دي او په شر او فساد کې اخته خلق دي او د زوالین نه مراد هغه امیان دي چې هغه علم نشته بیلاره او خطا دي الله دې موږ د دواړو قسمه پیتنو نو وساتی او الله تعالی دې زموږ د دعا په خپل دربار قبول او منظور کی او بس واخر دوانا ان الحمدلله رب العالمین ملکه قسم ها